தங்கொல்லை போனாலும் விளையோ மமனா கோபங்க மிங்கிச போபம்மன வலுக்கி உலகு மித்துனா ஓ சொலான மித்துனி ரம்பன மிங்கி ஓ நபோயா கொங்கிரான்ச நினா நினி சொலா ஓகோ சலாபோயே Nale pinzoto o motema mozokinga Nale kawapi o bapangi ya vesa Zokina tunina bato Gaina loba ninyo Mamana kobanga mingi sepo bamana baregi Una komituna o sola na mituni Mamana mingi o na boya kokeranse Ina nini sola oko sala boye Nare pinzoto o motema mozokina Nale kawapi o mapangi ya vesa Zokina tunina vato Kana loba ninyo O sola sola jebongi sana nweza leli na yo Motema pasi sheri na le miko le mbanzoto yeye O sola sola jebongi sana nweza leli na yo Motema pasi sheri na le miko le mbanzoto mama Nako bina zoto sola moni Nako mwaya kuble sola je mama Nako tapato sola moni Nako beso sispe sola je mama O sola ya sola moni Amasi mwana sambo sola je mama Amasi mwana sambo sola moni Mwana sola je mama Mwana sola moni sola sola je mama Sola je mama, sola bonie, Sakuma, Sakuma. Solange mama, yeah. Solange mama,